سلاوتان لبید من دالن امن تیروگ نوسم زورم تیروگ لسر جیانی جیانداران نوسیا او روش تیروک چی نویتان لو دا جیرمو کباز لجیانی دو بدکی ورز دکات اوانیش آزاو ترون هبو نبو من دالی چی جی کلاو زوان هبو ناوی آرام بو لن زیگ روبار یک درجیا که دارستانی چی گوره لآمیزی خوی گرتبو و زندیر تیاکانیش زیادر رازند بویانو آرامیش کوری چی جیر و رو خوش بو هاوکاد لنوی خانواده چی هنده سورکان بو کلمیج لوشوین درجیا روژانه زور یارمتی باو چی داده و آوی لزیاتی دهنه و کودزانن آوهنان لروژه که سرماو سولا زور زحمتو گرانه مندی لگل دو بدکه ورتکه زور به هزوب تو بو استا او بسرحاتتان لوده جیرمو لنوان او همو دارانی که خواهی بالادست درستی کردوا داری روزی امریچی لهمیان گورت را لنوان سیبر و رجی او دارا او دای کورتا مالی چی لو خوی ترخان کردیا تا خوی لسرماو سولی زستان دوای ماوی گو دای که دو بدکی جوانی بو کریکو کتیک من دالا خوشویستا کن او کرو کترش نویان ازاو چرو بو استا کاتی هات ولو مال بسکان بین دری و به حوالی دورو بر بزنن سرتا دایک که هات دری تلگارن یه ور نداره هیز ما برو لکنم ده بی خودتن لی رابینم ده استش ببرن او دیگه ازارو نکا مالی راست که رو لکنم استا لو خودتن لی رگمم کن بس اگر هستم به مترسی که زور نوماره باشه باشه ده جانواده این ورد شو باگم هم کنی سرشت سپی چن خوشا ایتا بشه ایتا چن خوشا ای هیچ بونی نیا چو او نوی بفر بفر چن جوانه چن سپی و ساده چن جوانه ده تروره باگم هم که امین بریاری راستان دادم راسته دبینیم زنه کده دیگره به تو راسته ها توم گفت ای ده بم گه ده ای سرم شکا ای کرم اوتزده که ده بلو اختی غردن اگر لخوابی کرم نمگو اگر لخوابی ها بلان زور در خوش بوم ها؟ دایا اوشتا تی لخواهی بری قیل داتاوا؟ او رو بارا او زور توانا چرو؟ دی ازابا بچین نارو لکانم نکن بچن چو کنگو یکم زردانه دینه داره دویش او زیگانم رو ویتی داداشی دبی هم من آگا من لخوابی ده مروف چیا؟ مروف دروس کراوی خدای گورنو لسر دو پیتارون امش لیانده ترسین لو لیانده ترسین ده؟ توی لو تن بحزده کم با ایستا بروین با دوی خواردن گرین ام برسی من گوش برسی تانه دیورم بروین سیر نیا اگر دا ککا برسی بیتن دوی او من و زورین او اشکوت کوا پینز منجی خند و هیسی نخوارد. با تایبتی استاش دو بزکی زوانی هیا پیویستیان بشیرا بشیوی چی رکو بیک. چاکم او جایی خوارد با امش بیخوین یلا با بیخوین راوسته هر دید گرم نه توانی بم گری اصلا با گمام که نستا راوسته راوسته هر دید گرم چی وده چی تا توانی بم گری اخه دی ببید گرم چکم نتو بغارترم او اتوم گر ای او چی غارده دا؟ ها؟ چیا؟ یاره اویه چکنه مروانی که دا کم باسی کرد یاره خویلم ده شاری توا داد بینیم اوه ورده زانم تو لیره نه ازا نروی تو های بدایی درم ای ولد سرچین داره ای اوتا بعد دوی بروم زان لسته چین داره آه؟ او تا دیت موا او تا لیره ها وره هر داد گرم چه او داد لیبن دستی ما قرطارت نابی وره باوست نروی ای ای گوتم گرتم ای چه او تو تو چندر بزایم انی را خوش شدی توا ها؟ امنی ترسان ای؟ خدا کم گوتی مروب لکن ارو باری دجی داکم گوتی خو اوان لسه دو پیش دارون یرا و آراما یاره خویلم در شهری توا داد بینم و وره وره در زنم اطوله چی او تلیره ما شفیرت لیه کردم وره بزن بخیرات نی زوراب امامت ناکی بخیر بیمام زوراب زیرت دی توا نه والله نه آرم سیارتی یک بارتم دی توا آسانه ایس خمیل من مخو آرم تنیا خاون حق ده توانی زیر ببینی توا بلام او سه سال خلق دین لدوائی ده گررن بلام هیچیان ندی توا بی امید بون تنیا تو نبی نه مام زوراب بی امید مبا تو کامیش بی امید نبم آن دی کنی انده ویز مندی بین بس دهنه ایز دولمند بین جانش بی مندی بون نبی تو که بمندی بون ده گین آمند بله امن مندو نبم جان زور گورت را لمندو بون چون که اوان دیانویز ببی مندی بون دولمند بن بلان جیان ببی مندی بون ناسی تسره من زورب دو از نانی مادم هیت بود از نکوی کراکم مگر ریبو اوی دولمند بی بلکو همو جیانت بکه گران تیگه اشتی کرم دولمندی لدست خواه و گموش تکانی دی که هر کسی اگر بیاوید بگاتش تیگ پیویست هولی بو بداتو بی امید نبیو تی بکرشید لو جیانه دا هموش تیک با تی کرشان و من دوبون در دست دکری عزیزم اما بستکانت تی بگم ها ها ها ها باورم ندکر تیم بگی کرکم بلان روشک داده لو تکانم دگی استکات یادتانی ور تکانه لدوائی خواردم دگرین و برسیتیان بویا آگا داری خود باو آگا دارد دکمو تکایا تکایا تکایا مام زراب خمین مت نبی بابم فیری که دیمک خوند پاریزمو و دازم تروکانش بکر بینم براستی بلام تیرکوان برانبر ورزی گوره بکار ناید اگه داری خود بد عزیزم ماما خمیم لیت نبی من هر لو دارستان دایگ بومو و گوره بویمو و باش شار زای دارستان رو برمو هیز گن داری چطرس نه چطر دنیا ای آرام اگه لخواه بکرم خواه حفیظ ام دت مراوی راوست بزن کو دادگم آن گرتم یست دادگم راوست ای گرتم دیگ گرتم ای با پشت موت بو ها ها اوت روی ها است است است ای با پشتم ای با ای ها دیگرم ما ترسي ورك نام ورا ورا ها اتولى ولا ترسي ونيا استا ما ترسي هذا مشابكة لا توانا موش تلوسا تساعد بيبروم عندي ما برادرين ونيا فاك ها سواره ماندی نبی سواره کوی بخود ماندی نبی مام زوره کوی باشی زیر دیتوا هشتا برم سواره دی امید نبیم بخود دزانی من با صبرم ها ها ها ها ها ها ها استا با اوی توانه اوی بفرزود ساد بوا دتوانم خوم گرم کم و سواره بله بله دتوانی برو خود گرم کم و استا همش در لخر دا کم و خب نبی ای تو خوش است به حساوا لبیرم تو است عربم لدارستان دید به منشی گود دست مدارستان پیوسته اگه داری خوی بی چون که کاتی استانی ورچکانه حد نکم تو جیاز دار بی عرب شوارا منیش پیم گود نست ناو او ناو چانا زور باشا بلا میشتان گت که زارین چی دیکا پی بلیوا لیرا از دوایت برادری توش هیروکسی چی زور عقلا باشه قینه بابا کیف خود بیتن بزنده چیلو با میش بده بله باشه شواده که دزانی؟ هی، واما که دیا چی سکه دادره؟ تمشاکه چی سکه بطال بوا؟ بابا جوانکه، اگر تیو چی سکه دیمه بدوم کوا، دی ورا، دی دی ورا بدوم کوا تا بدمه دی اگه چی سکت دیو دیو بدوم که بمگری دیو ورا ورا دیو بدوم که دی دی دی دی دی دی زانک دی ورسا که دی خود دیه دا چیه دا تکسی؟ ترکت و بوه یا کرویش که یار ریوی چه دره مامز نیا جیل دنجی را بگریا بلکو مامز ده لگل دیم سواریا راوسته او حاتم بود سگیز که کمه ترسید ایسا با هم دیدر من دینی وره کنم وره هود دکی وای کنم من دی، وای، وای مترسی. ها، استاد گشتم، اتو بسی تو وشت از سواشی. زورم حذف لی ناوت بزنم. آه، بس خون گوت ناوت دنیا. ای باشا، رات سگ ناوت چه خوش تو بیم و؟ ها؟ بابیف کم و؟ اما زارم راوی کم ها بو ناوی چه بو؟ آه ناوی دیده نیم آزا آزا ناوی چه خوشم و نیا؟ ده خوشت دو شیطا و باشه ناوی دیده نیم آزا زم دیده تو چه داری؟ را چه گر ناوی دیده نیم آزا ها ورچه زوانکا؟ خوبه کره من پیره مردم لناو ها دا گرفتم نیه بلام لو بلنده یه سرم ده سوره سواره سواره سواره راوسته سواره سواره